myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes in love with no regrets. Let's take our time to say what we want. What we got before it's all gone. Cause no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna. Gelegenheidsduo aan het begin van deze aflevering van De Late Avond. Meghan Trainor en John Legend in Like I'm Gonna Love You. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren een uur lang lekker verwennen met fantastische easy muziek. Uitgezocht door Anja van Aalst vanavond. Dus de female touch zit er weer in. Speciaal voor jou. Maar niet alleen dat. We hebben ook een paar interessante onderwerpen te bespreken. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over stuur Sarah een kaartje. Dat is een goed doel. En Sarah een kaartje sturen, dat is een appeltje eitje. En je steunt Sarah ermee. Hoe zit dat, hoor je straks. Middags Dekkers is deze week onze gastcolumnist. Een historische column. De Dreumes. En we gaan het hebben over de Coiffure Award van 2018. De winnares is te gast in deze show. Dus blijf luisteren naar deze mooie aflevering van De Late Avond. A chance on ever losing you, but I thought you. shoulda known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I shoulda known better to take a chance on ever losing you. En lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. It's feeling so good. Lisa Stansfield hier in de late avond. Prachtig. In all the right places. Jim Diamond tevoren met I Should Have Known Better. Wie niet? De Dordtse peuter Sarah Verbrugge leidt aan een levensbedreigende zeldzame spierziekte. MDC1A. En wordt bijna 3 jaar. Om haar een onvergetelijke verjaardag te bezorgen, roept Stichting Voor Sarah iedereen op om Sarah een verjaardagskaartje te sturen. Tja, een verjaardagskaartje voor een peuter. Waarom eigenlijk? Ik ga erover praten met de vader van Sarah. Hij is nu aan de messenger. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Verbrugge, wat is dat Voor Sarah? Nou, Voor Sarah is een stichting die is opgericht om onderzoek te laten doen naar hele zeldzame spierziekten. Er zijn natuurlijk verschillende stichtingen die strijden voor spierziekten. Maar de hele zeldzame die blijven nogal eens onderbelicht. En daarom zijn wij zelf, omdat onze dochter Sarah een hele zeldzame spierziekte heeft, zijn wij zelf een stichting gestart en strijden specifiek voor deze hele kwetsbare groep kinderen. En u probeert geld bij elkaar te halen daarvoor, hè? Ja, klopt. We zijn vooral gericht om het ophalen van geld. En dat geld gebruiken we dan weer om wetenschappelijk onderzoek te laten doen. Er is een onderzoek gestart aan de Universiteit van Maastricht. En dat zorgt ervoor dat een hoop kinderen toch weer hoop hebben op een gezondere toekomst. Want op dit moment is de spierziekte van onze dochter ongeneeslijk. Maar voor ons is dat onacceptabel. En wij geloven erin dat dat wel degelijk op te lossen is. En gelukkig met ons heel veel artsen en onderzoekers. En die zijn nu met een veelbelovend onderzoek bezig. Ja, aan welke spierziekte leidt Sarah? Het heet MDC1A. En dat is een afkorting die heel weinig mensen iets zegt. Het is heel onbekend. Er zijn zo'n 20 kinderen in Nederland die daaraan lijden. Het is wel een hele ernstige spierziekte. De meeste kinderen met deze spierziekte worden niet oud. Enkele die overlijden echt al in de kinderjaren. En daarom is het zo belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. Want wij geloven dat het gewoon opgelost kan worden. En gelukkig met ons heel veel artsen. Bent u al succesvol geweest in het bijeen vergaren van middelen voor onderzoek? Nou, wij zijn inderdaad heel dankbaar voor ontzettend veel donaties die we al binnen hebben. Onze stichting bestaat nu iets meer dan een jaar. En er is al ruim €250.000 opgehaald. Dus ja, ik kan wel spreken van een succes. Het is voor het onderzoek waar wij voor strijden is €500.000 nodig. Dus we zijn al over de helft. Tegelijkertijd betekent het dat we gewoon dus nog een keer zo'n bedrag bijeen moeten brengen. En dus blijft het belangrijk om er heel veel aandacht voor te vragen en gewoon keihard door te strijden met z'n allen. U mag straks natuurlijk vertellen waar mensen kunnen doneren. Maar even iets anders. U heeft het in een persbericht over een verjaardagskaartenactie voor Sarah. Voor haar 3e verjaardag. Waarom doet u dat? Nou, Sarah die wordt binnenkort 3. En haar oom heeft een hele mooie actie opgezet. En die zei van nou, laten we haar een onvergetelijke verjaardag bezorgen. En honderden kaartjes aan haar sturen. Als iedereen nou een kaartje aan haar stuurt. Dan krijgt zij op die dag gewoon ontzettend veel leuke berichtjes. Sarah die heeft in haar korte leventje al heel wat ziekenhuisbezoeken achter de rug. Is heel vaak ook opgenomen geweest. En moest heel vaak naar het ziekenhuis. En hij zei van nou, deze verjaardag is daarom extra bijzonder. Want het vieren van een verjaardag als het leven zo kwetsbaar is, is gewoon heel bijzonder. En daarom wilde hij daar wat extra aandacht aan besteden. En zo is de actie eigenlijk begonnen. En de stichting die heeft dat ook opgepakt. En die zei van ja, daar gaan we met z'n allen voor. Want ieder kaartje is tegelijk een donatie aan de stichting. En is dus ook een steun aan het onderzoek. Dus het is het zorgt voor een hele leuke dag voor Sarah. Als ze 3 wordt. Maar het zorgt ook voor hoop voor al die andere kinderen met een zeldzame spierziekte. Ja, altijd een moeilijke vraag bij een goed doel, hè? De strijkstok, u voelt hem al aankomen, denk ik. Wat gebeurt er met het geld wat u inzamelt? Nou, dat is gelukkig is voor ons geen moeilijke vraag, want er is helemaal geen strijkstok. Stichting Voor Sarah draait volledig op vrijwilligers. We hebben het eerste jaar dat we bestaan bijna nog geen cent uitgegeven. Ook deze actie die wordt weer gedragen door sponsoren en vrijwilligers. Dus werkelijk iedere cent die wordt overgemaakt, die gaat naar wetenschappelijk onderzoek. Dat wordt getest door andere medici, dat helemaal nauwkeurig is beoordeeld. Dus wij kunnen gelukkig zeggen dat echt iedere cent voor de kinderen waarvoor het bedoeld is, wordt besteed. En u bent ook een erkend goed doel door de Belastingdienst, hè? Ja, klopt. We hebben ambi-status. En, Goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden om, nou, bijvoorbeeld een kaartje te sturen, maar natuurlijk ook om uw goede doel te steunen met een donatie? Ja, op www.voorsaren.nl is alles te vinden. Daar staat een grote knop op, stuur een kaartje. En daar kan je ook een donatie doen, het kan allebei. Wanneer is Sarah jarig? Op 20 juni. Dus actie is geboden. Zeker weten, ja. Wij gaan ervoor. Nog even het adres. www.voorsaren.nl. Meneer Verbrugge, hartelijk dank. En ja, sterkte met uw dochter. En natuurlijk ook veel succes met uw actie. Dank u wel. Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer et tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant. Je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirais des sables où fit même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit, on ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mises les descents, le talent, la force ou les charmes des maîtres, des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines, j'inventerai des édènes, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et de mains tendues de brindilles, une voix que le vent chasse au matin. Thinking back in time when love was only in my mind, I realize ain't no second chance. You got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me, let me put my arms around you. This was meant to be, and I'm also glad I found you. Need you every day, gotta have your love around me. Baby, always stay, 'cause I can't go back to living without you. Spending every dime to keep you talking on the line, that's how it was. And all those walks together out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life when you know that love is standing by. I'm so glad I found you. I'm so glad that I found you. Gotta have is een dag met nummers van gelegenheidsduo's. Dus ook deze. Tja. Patty Austin en James Ingram samen in Baby Come To Me. En Zaz ervoor met C. Natuurlijk hier in de late avond. Over enkele minuten de historische column van Midas Dekkers. Jawel, de dreumes. Wat heeft dat te betekenen? Je hoort het zo meteen. Na Jewel en Foolish Games. Goedenavond. Van de mooiste singles die we hier hebben uit 1997. Jewel en Foolish Games. Tijd voor een mooie column. Een column van, jawel, Midas Dekkers. Ook dit jaar worden in Nederland weer 150.000 mensen ernstig gehandicapt geboren. Mensen met te korte beentjes en te korte armen. Mensen die nauwelijks kunnen lopen en geen woord spreken. Tandelozen. Kortom, baby's. 150.000 beklagenswaardige wezentjes. Baby's kunnen haast niks. Het eten moet ze met de paplepel worden ingegeven.

Een van de vele, vele prachtige hits van Dusty Springfield hier in de late avond. I close my eyes and I count to ten. Altijd het beste. In de liefde, maar ook bij ruzies natuurlijk. Robert Long hoorde je ervoor met Call for Liefde. Een van zijn legendarische nummers uit 1993. In een ogenblik gaan we het hebben over de Coiffure Award. De derde prijs is gewonnen en die valt in deze regio. Hoe het zit, hoor je zo meteen na Niall Horan. Waiting here for someone. Only yesterday we were on the run. You smiled back at me and your face lit up the sun. Now I'm waiting here for someone. And oh love, do you feel this rough? Why is it only you I'm thinking of? My shadow's dancing without you for the first time. My heart is open, you walk right in soon. Now to tell me there are things that you regret, cause if I'm being honest, I ain't over you yet. That's all I'm asking, is it too much? Shadows dancing without you for the first time. My heart is open, you walk right in tonight. And tell me there are things that you regret, cause if I'm being honest, I ain't over you yet. My shadows dancing without you for the first time. My heart is open, you walk right in. Tell me there are things that you regret, cause if I'm being honest, I ain't over you yet. That's all I'm asking, is it too much to ask? That's all I'm asking, is it too much to ask? Is het te veel gevraagd? Nee, natuurlijk niet. Zeker niet in de late avond. Niall Horan, and too much to ask. Heertje vorig jaar. We gaan het hebben over de haarknipkunst, jawel, en de prijzen die er te verdienen zijn. Ja, de Coiffure Award. Je hoort er meer over in een gesprek met Herman de Bruin. We gaan praten over een Coiffure Award 2018, wat dat is. Ik denk dat het iets met kappers te maken heeft, maar ik kan het beter vragen aan Juliette den Oude in de studio. Welkom. Ja, dankjewel. Je bent international hair and make-up artist. dat klopt. En internationaal betekent dat je niet een winkeltje hebt alleen hier in Nederland. Winkeltje, ja, ik zeg het een beetje denigrerend misschien, maar het is meer, hè? Ja, klopt. Ik reis eigenlijk de wereld over voor mijn passie. Zo zeg ik het eigenlijk altijd. Mm-hmm. Ik werk als haar- en make-up artiest voor fotoshoots en voor shows. En dat doe ik wereldwijd. Je hebt een soort Oscar gewonnen, begrijp ik. Ja, klopt. Gefeliciteerd ermee. Dankjewel. Ja. Ja, hoe is dat gegaan? Ja, dat is voor de Coiffure Awards geweest. Dat is dat zijn echt de Oscars voor de kappers in Nederland. Dat is de meest prestigieuze wedstrijd die er is. En dat is een foto-inzending. Dus je stuurt altijd een foto in van 4 foto's bij elkaar. Dus dat is een selectie die bij elkaar past. En dan heb je zelf modellen gemaakt, geconstrueerd, zeg ik maar even. En die foto's stuur je op? Ja, je bedenkt eerst een thema. En wanneer je het thema hebt, ga je kijken welke fotograaf past erbij, welke modellen passen erbij, welke stylist past erbij. Mm-hmm. Dan ga je het concept verder uitwerken, ook met het team. Nou, en dan ga je dus alles en iedereen ga je boeken en dan doe je dus de fotoshoot zelf. En dan daarna ga je ze opsturen. Ja, en wat is dan jouw rol daar precies in? Want iedereen is daarmee bezig op dat moment. Ja, mijn rol is, het gaat natuurlijk om mijn collectie die we gaan shooten. Dus ik bedenk eigenlijk alles. Alleen ik zet dan de juiste mensen in om het samen te kunnen maken. Ja, ja, je doet het creatieve proces. Ja. Mag ik het zo zeggen? Ja. Ja. Dat betekent dat je het inzet. Het is internationaal, dus over de hele wereld komen er inzendingen? Nee, deze is nationaal. Deze is voor Nederland. Geweest. Alleen hij is wel internationaal erkend. Oké. Okay. Ja. En dat betekent? Dat is een van de grootste kapperswedstrijden die er is. Ja, ja, maar ja. Nederland, het waren Nederlandse concurrenten die je had. Ja. Om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Derde prijs gewonnen. Ben je daar tevreden mee? Of zeg heel je, tevreden. Had beter gekund? Nou, nee. Er zat nog een staartje aan. De fotograaf ging niet heel erg lekker op de fotoshoot. Dus die werd... Die had zijn dag niet of zo? Nou, zijn hart. Oh, dat die, is had wel een. Ja, het klinkt dat... heel heftig, maar het gaat hartstikke goed met hem. Ja, ja. Maar dus, op dat moment was het even iets minder. Ja, dus ja. Die is ook opgenomen in het ziekenhuis en... Ja, een hele heftige shoot gehad. Dus mm-hmm. Dat we uiteindelijk hebben gewonnen met een derde prijs is echt fantastisch. Is nog goed gegaan. Ja, is dus nog beter die... dan de nummer 1. Ik had vorig jaar nummer 1 gewonnen. Maar is voor mij nu, ja, hij betekent voor mij nog veel meer dan afgelopen jaar. Wat betekent dat dan? Het is toch wel weer een erkenning op je werk. En ik moest zelf het kappersvak uit wegens blessures. Daarom ben ik uiteindelijk, volledig voor mijn eigen onderneming gaan. Anders had ik waarschijnlijk nog steeds in de salon gewerkt. Maar het is toch een stukje voor mij altijd weer gevoel terug bij het kappersvak. En daarom doe ik ook mee met deze wedstrijd. Mm-hmm. En het is een erkenning op je werk, op je professionaliteit en ook voor volledig voor het harde werken. Ja, want het is hard werken. Je zou denken, nou ja, ik maak een modelletje en dat is dan is het klaar. Maar zo werkt het niet, hè? Nee. Het is hard werken, lange nachten, doorwerken, weinig slaap. Wallen tot je knieën. Maar dat heeft ook te maken met de winkel, de shop, de zaak die jij geopend hebt. Ja, ik doe eigenlijk 2 fulltime dingen door elkaar heen. Dus ik heb mijn eigen internationale werkzaamheden. En daarnaast heb ik dan de Academy, waar ik mensen opleid. En ik heb sinds kort ook mijn eigen pand in Amsterdam. Dus dat hebben we afgelopen januari kreeg ik een go. En toen hebben we het helemaal casco was het. Dus moest het verbouwen. En het is dus nu helemaal klaar. De lessen zijn ook al gaande. Dus je kan ook bouwvakker worden als je zou willen. Nou. Of is dat wat te veel? Ik heb het goed bedacht. Maar het is wel goed uitbesteed. Je hebt wel de mensen die het uitvoeren. Want je zegt steeds, ik heb het bedacht. Het is het creatieve proces, zei ik straks al. En dan heb je andere mensen die het uitvoeren. Nou ja, voor zo'n grote ontwikkeling van een pand heb je wel echt een aannemer nodig. Ja, want er zat niet eens een riolering of elektriciteit in. Dat was helemaal niks. Alleen vier platte muren. Nou, dan is er wel wat gebeurd intussen. Ja. Tijdens de Coiffure Awards won Juliette den Ouden de Coiffure Award 2018. Nogmaals, gefeliciteerd daarmee. Dank je. En heel veel succes met het vervolg. Want je bent nog niet klaar met alle dingen die je in je hoofd hebt zitten, denk ik. Nee, er gaat meer komen. Dank voor het gesprek. Dank je wel. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me. Meest gevoelige. Ja. Het mooiste. Van Roberta Flack. Killing Me Softly. Aan het einde van deze aflevering van Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Het is mooi geweest voor deze avond. Morgenavond is er weer een Late Avond trouwens. Dan weer in de presentatie van mijn collega Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Check intussen onze website www.lateavond.nl of ja, like ons op Facebook en abonneer je op onze mededelingen in de loop van de dag, zodat je weet wat er in de late avond te beluisteren valt. Tot besluit van de show, Frank Ifield, hier is hij met I Remember You. Mooie nacht. I remember you. You're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. Yes, I do. Didn't you know? I remember too a distant bell. Stars that fell like the rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of it all, then I will tell them I remember you. Western bound.